zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 września, minęła 22. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Bez przełomu, ale dialog trwa, to efekty spotkania medyków z rządem. Za 2 godziny na forum ONZ wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy. Na boisku jest jak James Bond, powiedział prezes Bayernu Monachium, wręczając nagrodę Złotego Buta Robertowi Lewandowskiemu. Na razie bez przełomu, ale będą kolejne rozmowy medyków z rządem. Kolejna tura negocjacji w czwartek. To jedyne ustalenia po kilkugodzinnych rozmowach protestujących medyków z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Jest wola dialogu i jest szansa na merytoryczne kontynuowanie rozmów, mówili po dzisiejszym spotkaniu przedstawiciele związków medycznych. Zawsze siada się do stołu negocjacji, mając nadzieję na porozumienie. I taką nadzieję mamy i chcemy, żeby pacjenci też jasno o tym wiedzieli. Chcemy waszego dobra, byście nie musieli czekać tyle w kolejkach, byście byli leczeni nowocześnie. Mówili szefowa Związku Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok i wiceszef Naczelnej Rady Lekarskiej Artur Drobniak. Pozytywnie do dalszych rozmów z medykami podchodzi wiceminister zdrowia Piotr Brom. To było dobre spotkanie. Myślę, że dzisiaj jesteśmy trochę już w innej sytuacji, bo jesteśmy w dialogu. Szukamy porozumienia, szukamy kompromisu. Wymieniliśmy się argumentami. Medycy na kolejne rozmowy chcą m.in. wyliczeń dotyczących ponad 100 miliardów złotych. Resort zdrowia taką bowiem sumę wymienił, mówiąc o żądaniach związkowców i ich ewentualnemu spełnieniu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Medycy domagają się m.in. podwyżek, zatrudnienia dodatkowych pracowników w służbie zdrowia oraz zapewnienia zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego. Polska gospodarka w szybkim tempie odbudowała się po koronakryzysie. Rząd przyjął nowelizację budżetu na ten rok. Spodziewana nadwyżka wyniesie 80 miliardów złotych. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że nowelizacja umożliwi przeznaczenie większych środków na rolnictwo, drogi, koleje, szkolnictwo wyższe, a także ochronę zdrowia. Wiele wycen będzie ulegało zmianie, ale także na wynagrodzenia, również na uczelnie, które zajmują się kształceniem naszych przyszłych medyków, jakże potrzebnych po to, żeby nadrobić te wielkie deficyty z poprzednich 30 lat. Przeznaczamy na ochronę zdrowia dodatkowe środki w wysokości 1 miliarda złotych. Wyższy niż początkowo zakładano będzie także wzrost gospodarczy. W tym roku może on przekroczyć 4,8%. Szef ONZ zaapelował w Nowym Jorku do światowych przywódców o odpowiedzialność i wywiązywanie się ze złożonych obietnic. Antonio Guterres, otwierając obrady forum ONZ, powiedział, że brak zaufania społecznego rodzi teorie spiskowe, wzmacnia populistów i ich pseudorozwiązania społeczne. To dla nas chwila prawdy, to jest moment, byśmy spełnili obietnice, odbudowali zaufanie i dali ludziom nadzieję. W siedzibie ONZ przemawiać będzie ponad 100 światowych liderów, w tym prezydent Polski Andrzej Duda. Swoje wystąpienie w siedzibie Narodów Zjednoczonych prezydent rozpocznie za 2 godziny. Kanwą jego wystąpienia ma być bezpieczeństwo globalne i walka z pandemią. Zostawił w tyle Leo Messiego i Cristiano Ronaldo. Robert Lewandowski odebrał Złotego Buta, nagrodę dla najlepszego strzelca europejskich lig. Polak zanotował 41 trafień w Bundeslidze, dzięki czemu pobił legendarny rekord Gerda Müllera. Drugiego w kwalifikacji Leo Messiego Polak wyprzedził aż o 11 bramek. Relacja Wojciecha Osińskiego. Polski napastnik powiedział, że jest dumny i szczęśliwy, choć niezależnie od zdobytych trofeów jest zawsze skoncentrowany na kolejnych wyzwaniach. To nie koniec mojej drogi, a w futbolu jest jeszcze wiele do wygrania. Robert Lewandowski odniósł się także do swoich ostatnich rekordów w Bundeslidze. W ubiegłym sezonie 33-letni zawodnik wyprzedził niemiecką legendę Gerda Müllera, który w 1972 roku zakończył sezon z dorobkiem 40 goli. Wcześniej Lewandowski otrzymał nagrodę FIFA dla najlepszego piłkarza na świecie. Prezes Bayernu Monachium Herbert Heiner zaznaczył, że Złoty But pasuje tylko utalentowanym sportowcom, przy czym Polakowi pasuje on w sam raz. Robert nie odpuszcza, także poza boiskiem. Na boisku przypomina trochę Jamesa Bonda. Jest elegancki, skuteczny, nieobliczalny i niebezpieczny. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Dodajmy tylko, że w ten sposób kapitan naszej reprezentacji znalazł się wśród legend futbolu, bo nigdy wcześniej żaden Polak nie dostąpił tego zaszczytu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna, w większości regionów popada także deszcz. Termometry pokażą od 2-4 stopni na północnym wschodzie, około 9 w centrum, do 12 na zachodzie kraju i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Po raz kolejny spotykamy się w Klubie Trójki, Arkadiusz Gołębiewski. Dzisiaj chcemy rozmawiać o kinie. Sezon festiwali ciągle trwa. Zakończył się w Zamościu festiwal Dwa Teatry. W Gdyni trwają pokazy filmów fabularnych polskich produkcji. A ja chciałem Państwa zaprosić na wydarzenie, które rozpocznie się już tak naprawdę za tydzień w tych samych przestrzeniach, w tych samych salach, na tym samym Placu Grunwaldzkim. Wszystko właśnie w Gdyni. Zaczyna się 13. edycja festiwalu NNW Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Festiwal, myślę, że wyjątkowy. Festiwal bardzo różniący się swoim charakterem i tematami, do których autorzy filmów docierają, ale również i autorzy książek, osoby spragnione dyskusji, czyli szukanie różnych dróg do wolności, tej często patriotyzmu heroicznego, ale często tego też i takiego mniej oczywistego, wewnętrznego, o którym się może czasami mniej mówi, a jednostki na różnych kontynentach ciągle do dnia dzisiejszego walczą i mierzą się właśnie z tym wyzwaniem. Zaprosiłem do naszego studia dzisiaj wyjątkowych gości, osoby mocno osadzone w świecie filmu, związane również z dużym przemysłem filmowym, tym w Stanach, w Hollywood, jak również pracujących w Polsce. Powitam te osoby, bo są osoby związane bardzo z festiwalem i pierwszym gościem naszym, jest, którego przedstawię, jest Bożena Intrator. Dobry wieczór, Bożeno. Dobry wieczór, witam, cieszę się, że mnie zaprosiłeś, dziękuję. Tak. Bożena jest w tym roku przewodniczącą jury Międzynarodowego Konkursu Filmów Fabularnych. W ubiegłym roku tym przewodniczącym był Lech Majewski, a Bożena była ze swoim filmem, superprodukcją amerykańską, filmu Znajdę Cię, jako współscenarzystka i współproducentka. Teraz przyszło jej za zadanie oceniać filmy kolegów. Drugą osobą jest Franco De Peña, osoba, która również jest osadzona w naszym festiwalu, bo zarówno w ubiegłym roku oceniał filmy fabularne, a w tym roku będzie w międzynarodowym konkursie filmów dokumentalnych oceniał 21 dokumentów, ale na co dzień Franco mieszka trochę w Polsce, troszkę mieszka w Stanach Zjednoczonych, bywa w różnych miejscach Europy, pracując, realizując swoje różne projekty. Przyjechał swego czasu do Polski studiować w Łódzkiej Szkole Filmowej, gdzie się poznaliśmy i od tamtego czasu inspiruje nas swoją energią i wrażliwością na świat. Franco, witam Ciebie w tym naszym programie. Dobry wieczór, to mam nadzieję, że macie miły wieczór, trochę chłodno, biegałem do domu, ale tak to, mam nadzieję, że tak będziemy mieli miła rozmowa o filmie, o filmach i tak dalej. Właśnie chciałem rozmawiać o filmach, które na festiwalu NNW są prezentowane. Jesteście po raz drugi na tym festiwalu i w roli jurorów w tym roku obydwoje i chciałem się zapytać właśnie w wielości festiwali, które odwiedzacie ze swoimi produkcjami na świecie, ten festiwal, czy jest jakimś zaskoczeniem dla was, kiedy w ubiegłym roku przyjechaliście pierwszy raz i w tym roku wracacie? Co jest takiego wyjątkowego, co różni ten festiwal może od innych dużych festiwali, czy tych małych, średnich, ale ważnych w różnych miejscach świata? Bożena, może od ciebie zacznę jako autorki ważnego filmu. No, ja byłam bardzo zaskoczona wielością osób, jakie poznałam na tym festiwalu w ubiegłym roku. Ciekawych twórców, bardzo zdolnych. Byłam bardzo pod wrażeniem filmu Lecha Majewskiego, Dolina Bogów. którego do tej pory nie zapomniałam i jest to jeden z takich filmów, który pozostanie ze mną na zawsze. I to na tym właśnie festiwalu. Po raz pierwszy zobaczyłam ten film. Ja wiem, że on już był wcześniej pokazywany, ale to było wyjątkowe przeżycie. I tak samo obecność Lecha Majewskiego, który jest tak wyjątkowym artystą, który miał tą, jako najmłodszy artysta, retrospektywę, swoją własną retrospektywę w Museum of Modern Art w Nowym Jorku. I tak piękne filmy potrafi robić, takie wyjątkowe, inne, pełne poezji, ale też takie wielowymiarowe, zawsze z tym wymiarem duchowości, który jest ważny chyba w ogóle w każdej, dla każdego filmu. No i, ale to ja tak się rozgadałam na ten temat, bo tak, takie wielkie wrażenie na mnie zrobił ten film Dolina Bogów, bo on był tak wielowarstwowy i tak niesamowity, po prostu zaskakujący, ale w tym roku znalazły się w konkursie filmy nie mniej zaskakujące, też wyjątkowe. No, ja mam już takich moich faworytów. Warto powiedzieć, że w tym roku w konkursie prezentowanych jest 16 obrazów z całego świata, w tym polska produkcja Mistrz, ale większość tych filmów to są rzeczywiście filmy opowiadające z różnych miejscach na świecie, między innymi, ale nie ukrywam, że ta historia Europy Środkowo-Wschodniej, która mocno doświadczona jest dwoma totalitaryzmami, ma ciągle potrzebę opowiadania o tych historiach, dlatego i film o Hawlu, czy węgierskie produkcje, chorwackie produkcje, Hawlu, co ważne, właśnie co was bardzo ujęło? Tak. No wiesz, jak wspomniałeś Hawle, uwielbiam ten film, mi się tak podobał, bo to kino czeskie ma taką wyjątkową lekkość i właśnie niepowtarzalny klimat. Tak jak filmy Milosza Formana, tak tenże film ma coś takiego w sobie. Nieuchwytnego, lekkiego, a jednocześnie potrafi opowiedzieć prawdę historyczną w taki sposób rzetelny i ciekawy. Potrafi wciągnąć i emocjonalnie, i formalnie. Także no, ten film, znalazły się bardzo różne filmy, prawda? Takie dość ciemne i mocne. Szczególnie ten węgierski film, który będzie filmem otwartym, ale tak, ważny. Ten węgierski film jest bardzo wyjątkowy. W świetle dnia, tak? Natural Light. Tak. Ten film węgierski jest takim filmem, który jak gdyby stawia pod znak zapytania każdą wojnę i tak samo pokazuje też los człowieka, który jest jak gdyby po tej złej stronie, czyli jest żołnierzem armii, która... No nie będę opowiadać filmu, no tak, nie ma o co opowiadać, bo ważne są, bo... Ale sam fakt, że żołnierz pokazany jest od tej innej strony, nie tylko od tej strony jakby walczącej postaci, ale jego wnętrze, prawda, i jego życie prywatne i... Nie będę się rozgadywać. W ogóle węgierskie kino jest w sposób wyjątkowe. W ubiegłym roku Wieczna Zima film Obraz wygrał, ale też pamiętamy wszyscy oscarowego film no właśnie, przed chwilą sobie zapisałem film, który dostał Oscara węgierski. Proszę przypomnieć szybciutko. Syn Szabła. Genialny film. Tak. Genialny. I te wszystkie filmy, które tu opowiadamy, one są bardzo podobne, podobnym takim sosie ciężkim, bardzo kamera blisko bohatera, wręcz prostu czujemy cały czas ukcję, że to jest taka pewna specyfika tego kina, które myślę, że warto kiedyś poświęcić kolejny odcinek naszego filmu, ale nie ukrywam, że Syn Szabła, kiedy oglądałem na kamerimi, zrobił na mnie bardzo wielkie wrażenie. a wręcz gdzieś tam trafiał blisko do mojej takiej wrażliwości filmowej, realizatora filmowego, który musiał kiedyś taki opowiedzieć później obraz, ale widzę, że one podobne, takie kino jest, które w tym roku też aż dwie produkcje będą pokazywane. Franco, ale powiedz właśnie ty jako z perspektywy osób, bo muszę tutaj zdradzić tajemnicę, że Franco był selekcjonerem tych filmów fabularnych, które do nas nadeszły i zostało wybranych ostatecznie właśnie 16 produkcji. No właśnie powiedz, skoro jesteśmy ciągle przy tych filmach fabularnych, czym się zajmuje świat? Jakie to są obrazy, które jeśli mówimy hasło wolność, drogi do wolności, to w jaki sposób autorzy opowiadają o tym świecie w swoich krajach na różnych kontynentach? To znaczy, oprócz tego węgierskiego jeszcze było taki trochę kaskowski obraz, Kaptajf, to się nazywał, od absurdu totalitaryzmu. To taki niby zaczyna się jako niewyczynny film i później się staje taka czarna komedia, nie wiadomo gdzie jesteśmy, to też węgierski film, tylko się jest w jednym mieszkaniu i to jest taki bardzo ciekawy obraz. Oprócz tego węgierskiego jest ten Aida Jasmila, to on przypomina... Też film nominowany do Oscara, bardzo dobry. A Jasmila, bardzo wyjątkowy. Mocna postawa kobiet, bliskie temat Bożeny tutaj na pewno. Tak, ja po prostu uwielbiam tą Aidę, mi się tak podobała, uważam, że to jest tak wyjątkowy film. Jest to film, który... I rozmawiałam z Fredem Rusem na temat tego filmu i mówiłam mu, jak się z nim zachwyciłam, a Fred powiedział, że on się bardzo zdziwił, że nie dostał ten film Oscara, bo on naprawdę głosował na niego i wielu jego kolegów w Hollywood głosowało na ten film, na Aidę. No, przypominam, że Jasmila wygrała w Berlinie parę lat temu. Główna nagroda też. To znaczy, ona lubi... Ja miałem przyjemność ją spotykać na warsztatach filmowych w Wimbender w Berlinie. To jest taki szczupła, filigranowa dziewczyna, bardzo wrażliwa i bardzo utalentowana, tak, Jasmila. To oprócz tego osobiście też o Havela był jeden też mój faworytów, jak wygrałem ten film. Tak, mój też. Bo Bielowarfowa, ale jest taki film, który mi się pominał, monumentalistyczny kino rosyjski, to znaczy Rzew. I to film, który nie jest niby wojenny, który nie jest niby wygląda jak była zwykła propaganda, w środku tej niby propaganda zaczyna kwestionować klasa komunistyczna sowiecka i rosyjska. I on krytykuje. Krytykuje partię, krytykuje nomenklaturę i krytykuje cała władza, która używa ludzi jako mięso armatne. I to nawet niby film, który ma być wielka propaganda, nagle używają języki, które na pewno zostało wymagane od nich używać, nagle zaczyna kwestionować esencja tego, co oni robią. I to dla mnie wydawało ciekawe. Jest bardzo dobrze zagrane i w ogóle ma dużo wielowarstwowe postaci. To jest wojenny typowy film, ale niemniej to się tam kwestionuje esencja decyzji i wojny. A na przykład jeszcze bardzo, bardzo się podobał film, który właśnie nie jest ani o wojnie, ani o rewolucji, natomiast jest to film o wolności na różne sposoby. I to jest ten szwajcarski film. Tak, wiedziałem, że będzie poruszenie, że będzie bitwa o głosy, kto zrecenzuje szybciej, bo znam wasze opinie. Słuchajcie, ja jestem zawsze, ja nie lubię propagandy, ja od razu powiem, nienawidzę propagandy, ja zawsze lubię film o sprawie, o ludziach ludzkich. Ten film, który ma tendencję, jakbym to powiedział dzisiaj się zawsze, lewicująca, tak, jest to po prostu sprawa... I ja bym nie powiedziała w ogóle, że nie, ale to film, który ma tendencje lewicujące. Przepraszam ci bardzo. To jest film o kobietach też, o prawie. Pamiętaj, że Szwajcaria była krajem, w którym kobiety jako ostatnie w Europie dostały prawo głosu w wyborach. One do lat 80. nie mogli głosować. I jest to film między innymi o tym, ale też o wolności seksualnej i o wyzwoleniu kobiet. Sam broniłem ten film, dlatego ja uważam, że to jest o sprawa, o wolności, o kobieta, o różnych barwach, do tego ma trochę szaleństwo, do tego postać jest ciekawa. Ma szaleństwo niesamowite, a przede wszystkim jest to film o wielkiej miłości, tak wyjątkowej, tak innej od innych miłości. Jest to film, który formalnie, że nie jest idealny, on ma tam słabe punkty, ale jest ta piękna, wielka miłość jest przedstawiona w taki sposób niespotykany, wyjątkowy i przede wszystkim to film oparty na faktach prawdziwych, więc jest to też jeszcze fajne, że ta fabuła... Mi się pomina kina niemieckiego lat 70. do tego, tak? I to jest taki... Znaczy, jest bardzo ciekawy. Strony, ale z drugiej strony jest inny, wiesz, od kina niemieckiego od kina... Słuchajcie, ja powiem tak, że musimy zawiesić głos, bo możecie Państwo sobie wyobrazić, jak wyglądają obrady właśnie na festiwalu w Gdyni. To wszystko przed nami. Na szczęście Franco i Bożena Interator są w innych konkursach, jurorami, ale ta namiastka, że próba zmierzenia się jakby z ocenami i opowiadania, jakby opowiadamy o wspólnych, jakby podobnych tematach, ale z różnych punktów, jak obserwujemy, to jest ciekawe. Tu kobieta swoje broni, Franco o tym samym chce opowiadać, ale jednak jest dyskusja. I taki jest ten festiwal. Mężczyzny i kobiety. Taki jest, także kratka dla ptaków. Prawniczka jest ciekawa, bardzo ciekawa o postać tej prawniczki. No, zdjęcia akurat to znowu znam realizatora, to jest Felix Mural, to jest mój kolega, jak byłem na stypendium w Paryżu, na festiwal de Cannes. I po prostu kolejny film, który znam. Czyli film, Franco, film Kratka dla ptaków już od 29 do 2 października w tych dniach będzie można oglądać na festiwalu NNW w Gdyni. Ale powiedzcie właśnie, a jak wygląda, znaczy mało namiastka jest jakby polskie kino, tak? W tej chwili trwa festiwal polskich filmów, kiedy w wielości produkcji mamy właśnie i film Mistrz, który będzie u nas pokazywany, ale będzie prezentowany teraz w najbliższych dniach na festiwalu polskich filmów fabularnych. Mamy, żeby nie bolało, to jest film polski kandydat do Oscara. Będzie się na tej liście będzie ubiegał. Więc kilka tych filmów można zobaczyć, że one odnoszą się też do tematyki historycznej. Co takiego w tej naszej historii tak naprawdę jest, jeśli jesteśmy przy tym filmie fabularnym jeszcze, że jednak też inspiruje w Polsce coraz więcej jednak twórców, bo mam wrażenie, że wiele historii, a myślę, nie mam wrażenia, tylko myślę, z takiego powodu też powstał ten festiwal i widzę i wielość filmów, które są zgłaszanych, bo do konkursu filmów Polski było zgłoszonych ponad 80 filmów, z czego wybraliśmy 30, a międzynarodowych jest 21. Czyli tych produkcji naprawdę jest produkowanych. Skąd się bierze ta potrzeba opowiadania o tych czasach właśnie najnowszej historii, gdzie pokazywane są różne zmagania o wolność? Czy to właśnie to zbiorową patriotyzm taki heroiczny, czy taka indywidualna? Bożenno, powiedz, jak tylko patrzysz na świat i czym się żyje środowisko filmowe, szczególnie w Hollywood, w którym jesteś jakby związana, do tego też jeszcze wrócimy. Nie, no powiedz, czy to jest jakby jesteśmy jakąś taką część Europy naznaczona jakimś takim wrażliwością do tych tematów, że tak dużo tych filmów z Ukrainy, właśnie Czesi, Węgrzy, ale i właśnie Polska produkuje te filmy? To znaczy, mi się wydaje po prostu, że my mamy troszeczkę inne tematy, bo nasza historia jest inna. I powiedzmy sobie, no, amerykańskie kino, bardziej zainteresowane historią swoją własną, prawda? Czyli jak filmy o wojnie, to o wojnie w Wietnamie, teraz o wojnach, wiesz, o Bliskim Wschodzie, o Afganistanie. Jeśli filmy o historii, to też o wojnie secesyjnej. Ona wraca ciągle, bo ja myślę, że każdy kraj chce i zajmować się swoją historią. Twórcy też lubią zajmować się historią, nie wszyscy twórcy. Ja na przykład być może zawsze zakładam, że mnie interesują bardziej tematy współczesne, a jakoś tak kończę się na tym, że ja znowu wracam do jakiegoś tematu historycznego, tak jak w tym moim filmie I Find You, prawda, który pokazywał Polskę lat 30. A teraz niedawno skończyłam pisać treatment serialu, który znowu wraca do roku 38, a kończy się w roku 46. Tyle, że rozgrywa się poza granicami Polski. Niemniej jednak temat Polski i związany z tym bardzo. No to ciekawe, no właśnie, bo to jest jakby ciekawa twoja refleksja. Kiedy z tym filmem znajdę cię do projektu, zaprosił prawdopodobnie, tak mi się wydaje, Zbi Raczyński, jakby główny jakby inicjator i producent tego filmu. Udało ci się zaprosić dwie ważne osoby do współpisania? To znaczy, ja bym powiedziała, że on nie był głównym producentem tego filmu, tylko był głównym i jedynym inwestorem. Inwestorem. Bo dzięki niemu ten film powstał, jako że no, żaden film nie powstaje bez funduszy, a tu raptem znalazł się człowiek, który z własnej strony zechciał wyłożyć dość duży budżet i zwrócił się do mnie o pomoc. Powiedział mi skąd. Spotkaliśmy się, kiedy ja tam byłam w Faye Dunaway z naszym innym projektem, nad którym pracowaliśmy przez kilka lat, który jeszcze ciągle jest niedokończony. To taki projekt życia Faye Dunaway. W każdym razie wtedy Zbyszek tam się znalazł i zaczęliśmy rozmawiać na temat filmowy i na temat filmu Hej. On chciał wejść i powiedział, że no byłoby to ciekawe, żeby powstała taka filma, taka produkcja międzynarodowa na temat polskiej historii i jednocześnie żeby ta historia powstawała przy udziale naprawdę wybitnych twórców i poprosił mnie o zaproszenie różnych znajomych w branży filmowej. No, jak wtedy zwróciliśmy się do Freda Russa, który był tym wyjątkowym producentem. No, jest to jedyny producent, który ma aż 4 filmy na liście 100 najlepszych filmów światowych, ale na tej liście robionej przez Akademię Filmową, prawda, w Ameryce. No i warto powiedzieć, że uhonorowany za Czas Apokalipsy, prawda, ale i Ojciec Chrzestny. Ojca Chrzestnego, drugiego dostało do Oscara, prawda, i wyprodukował filmy, które były zaangażowane w produkcję, otrzymały ponad 100 nominacji do Oscara, a wygrały też kilkadziesiąt, więc jakby jest to tak doświadczona osoba i jego bardzo zainteresowała właśnie historia Polski, ale też dlatego, że ja powiedziałam Zbyszkowi, że jeśli mam pisać scenariusz, jeśli ma to być film, to ma to być film o miłości, bo ja kocham pisać o miłości, wszystko jedno, czy sztuki teatralne, czy filmy, no to wracam do tematu miłości, bo to jest temat niewyczerpany, prawda? Ciągle się o tym mówi, a jednak ciągle jest potrzeba tej miłości i w czasach wojny, prawda? Miłość w czasach wojny i jeszcze miłość do muzyki w tym naszym filmie. Jest miłość do muzyki. Czekamy z niecierpliwością na ten moment, kiedy film wejdzie już do tych kin na świecie i ten COVID nas tak trochę zatrzymał. No nie tylko trochę, no tak naprawdę to już czekamy ponad rok. No właśnie, powiem, bo to mówimy cały czas o tym filmie Znajdę Cię, który był filmem otwarcia w ubiegłym roku na festiwalu NNW, a współscenarzysta razem z tobą był David Ward, który dostał Oscara swego czasu za legendarny już film Żądło. Czy rzeczywiście udało wam się zaprosić do projektu? No i jeszcze oczywiście Jan Kaczmarek, muzyka, prawda? Jan Kaczmarek, tak. Czyli polska produkcja osadzona i co dziwne, że ten film zupełnie nie był tak naprawdę filmem w 100% realizowany w Polsce. Katowice, chyba Kraków, Łódź głównie, ale... Nie był całkowicie, bez przesady. My mieliśmy tak międzynarodową ekipę, wiesz, my nagrywaliśmy postsynchrony w Londynie, Nowym Jorku. Ale plenery, mówię bardziej o plenerach, tak upraszczam sytuację, tak? Jeśli chodzi o plenery, tak, no to wiele plenerów polskich udawało też zagraniczne plenery, prawda? Ale też korzystaliśmy jednak z materiałów, z plenerów nowojorskich. Więc czekamy na ten obraz, aż wejdzie do kin. Bardzo polecam. Ważny film. Też coś można dalej snuć. Reżyserowany przez reżyserkę z Hollywood, szefową gildy reżyserów. Także też kolejna jedyną ekipa. Jedyną w historii tej gildy kobietę szefową. Znaczy prezesa tej gildy, prawda? Nigdy żadnej kobiecie nie udało się zostać. To dajmy teraz, jak kobieta zrobiła film, to dajmy głos teraz Franco, niech powie, tak? No powiedz, jak z twojej perspektywy wygląda w ogóle, ty jesteś Wenezuelczyk, Wenezuela ciągle boryka się właśnie z tą wolnością, ciągłe konflikty i ciągłe walki wewnętrzne, ciągle spory. Jesteś wyjątkowo uwrażliwiony na te tematy, mimo że jesteś obywatelem świata i mieszkasz w różnych miejscach na świecie. No to powiedz właśnie z swojej perspektywy, jak regiony świata opowiadają o tych swoich drogach do wolności. To znaczy, zawsze w tych problemach do wolności zawsze się znajdzie kat. Ja oczywiście Centralna Europa ma dwóch katów ostatnich stulecia, czyli to ma głównych bohaterów negatywnych, bym powiedział, Hitler i Stalin, nie? I wokół nich to cała Centralna Europa niestety bardzo dużo cierpiała. I teraz tak, zawsze pytanie, to zawsze ja patrzę na film osobisty, patrzę, co on nowego przynosi, to znaczy językowo, formą, historią i tak dalej. Oprócz tego jest to osobna tematyka, no, jaki to jest język używany, jaki to jest obraz używany. Ja, Piotr Głowacki, który jest główny bohater filmu, niestety nie miałem okazji go zobaczyć, bo nie był jeszcze gotowy, jak selekcjonowałem, ale Piotr jest bardzo utalentowany aktor. Pamiętam go, miałem na plan, jak pomagałem z Hiszpanki. On miał mała rola w 1920, Warszawa. I tak naprawdę, to jest bardzo utalentowany chłopak. To znaczy chłopak, to jest, ma 40 lat, ale wygląda jak chłopak. Ale z tego powodu i jego bardzo zainteresowany, bo jest aktor, on jest wielki talent. To znaczy ja z punktu widzenia reżysera tak mogę mówić. Miałem do czynienia z nim taki na planie, to naprawdę jest bardzo, bardzo utalentowany chłopak. Jeżeli chodzi o te historyczne, oczywiście ja zawsze się uśmiecham, jak Titanic był najbardziej oglądany film na świecie wówczas, to tak naprawdę to była historia o wiktoriańskiej miłości, czyli DiCaprio i Kate Winslet, tak? Jak Bożena mówi o miłości, zawsze jest ważne, tak. To niestety albo niestety, to zawsze człowiek szuka ten element człowieczeństwa w tych wszystkich historiach, co jest taki ludzki, który mi opowiada ta historia. Czy los bohatera muszę śledzić, żebyś go lubić, żebyś go... bo tak naprawdę jak jest film o wolności, ten co walczy o wolności, też chcesz z nim dostać tej wolności. To znaczy my się utożsamiamy z bohaterami, też chcesz z nim się zakochać, też chcesz z nim być... to jest postawa, co François Truffaut mówił, że zawsze żebyś lubisz, że on zawsze lubi filmy o postaci, które on lubi, inaczej bym tego nie robił. To jest François Truffaut. I to w tych wszystkich filmach, co ja patrzę na filmy, to jest o tych bohaterach. Ja ich lubię, czy oni mi coś mówią, czy oni chcą mi coś powiedzieć, czy oni mają coś nowego do powiedzenia, czy coś krytykują, czy czego się są wyzwolić. To są elementy, które dla mnie są bardzo ważne w filmach. Franko, a powiedz mi taką rzecz właśnie, bo wspomniałeś dzisiaj, że ty nie lubisz propagandy w filmie. Ja nie ukrywam, że cały czas prowadzę sobie tam spory na festiwalu, jak prawdę przekładać na język filmu, jak znaleźć odpowiednią formę, jak opowiedzieć historie, które przez lata absolutnie były gdzieś nieopowiedziane, często gdzieś wypierane i to jeszcze po 90 roku wiele tematów jakby nie było podejmowanych, a nawet i dzisiaj jakby z trudem są podejmowane różne tematy, a jeśli są podejmowane, to muszą być absolutnie od razu budowane konflikty takie, które pokazujące tego bohatera i w dobrych, i w złych stronach, bo to jest jakby ciekawe dla struktury filmu, dla dramaturgii filmu, że to nie może być takie wszystko jednowymiarowe. Ale jak zmierzyć się z takimi tematami, które właśnie opowiadają? Czy udało się, żeby opowiedzieć jednak te tło historyczne? Młodzi, w tym roku mamy 40-rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. No, wiele osób zupełnie młodych, to jest jakaś abstrakcja na tym. Czy opowiadanie tych filmów o tamtych okresie, już nie mówię o II wojnie światowej, o podziemiu niepodległościowym, o właśnie okresie Solidarności, opozycji antykomunistycznej, jeśli młodzi ludzie nie mają tego tła historycznego. Jak opowiedzieć o tym, żeby obraz był zrozumiały, ale również, żeby miał to, co filmowcy, szczególnie uważam, że w Polsce uwielbiają, żeby jednak był ten obraz, nie był taki jednowymiarowy, że jeśli pomagaliśmy Żydom, no to była ta druga grupa, która jednak mordowała tych Żydów i nie można. No a jak patrzymy na taki film, powiedzmy Operacja Argo, które jestem zawsze kilkakrotnie już oglądałem, no widzę, że jest jakby opowiedziana historia i nie szukamy tych drugich biegunów, żeby opowiadać jakieś mnóstwo pęknięć. Więc jak to, jak przyjąć jako złoty środek, żeby przywołać to, powiedzmy to delikatnie, do tego dydaktyzmu troszeczkę przywołać, o czym opowiadam, o jakim okresie, ale jednak no trzymać się tej sztuki filmowej, opowiadać no, film, jak nazwałeś, niepropagandowy, a jednak opowiadać dzieło artystyczne. Słuchaj, są dwa, są, my oczywiście mówimy o dwa gatunki filmy, które są inaczej operują językiem, dokument i fabuła, tak? Jeżeli chodzi o dokument, tak? Ja mamy temat historyczny, mamy bohaterów, jeszcze są żywe. Tych bohaterów może nam trochę powiedzą od siebie. Nie tylko o czasach, ale też od siebie, co oni szukali, co oni szukali. Nie możemy otworzyć tych obrazów sztucznych, bo to jest dokument. To szukamy archiwa, szukamy zdjęcia, szukamy wspomnienia. W tych filmach dokumentalnych, które jestem jurorem, ja się powiem tak, jestem bardzo pozytywny, zaskoczony, bardzo pozytywny, bo właśnie ja mówiłem, kurde, ja nie chcę oglądać martyrologię, wiesz o co chodzi, a nagle właśnie dostałem to, co ty mówisz, dydaktyzmu. Dostałem od każdy kraj lekcja problemów obcego czasu. I czy, wiesz, to nie jest masowe, co każdy lubi. To jest moje na telewizji tematycznych i tak dalej. A nagle zobaczyłem problemy Gruzji, problemy Czecha, problemy Węgier, problemy Sri Lanka. To jest tak ciekawy film o Sri Lance, o Tamilów na przykład, który facet, który robi rewolucję, bo chce być wolny, jest Tamilem, jest Tigris Tamilski, a wraca do miejsca, gdzie walczył, z wyrzutem sumienia, gdzie on walczył z złem, stał się złe, gdzie on stał się mordercą. I gdzie ta cała biatyka o wolności stał się morderska walka, gdzie stracił człowieczeństwo. Taka refleksja ten film Demons in Paradise ma. Ja byłem, to był szukałem, gdzie ten był ten film, to był na Skansen de Arizatoakan, to jest naprawdę na wielkim poziomie. Fase znalazł ten temat, na który mi się niosę temat wojny. Mi się niosę bohater, który był na tej wojnie. Bohater, który się wstydzi być Tamilcem, bo tam druga grupa rządzi w Sri Lance i oni są teraz na marginesie. On zaczyna film, mówi, że nie chcę, żebyś mój syn mówił tak z tym akcentem, bo nie chcę, żebyś on był znany jako tako. Ale później on mieszka w Kanadzie, a nagle później powoli zaczyna odwiedzać miejsce, gdzie on walczył, dlaczego walczył, spotyka kolegów, grupa kolegów i nagle staje się taka fiorowa opowieść o tym, że musimy walczyć o wolność, bo jesteśmy pod butą, a nagle walczą o tej wolność i straciliśmy się obecnie, staliśmy się mordercami, bo tak mówiono, bo tak trzeba robić. I to jest właśnie znajdziesz coś nowego w języku, tak. Nie ma formuły, Arek, na film. Nie ma formuły. Trzeba znaleźć dla każdego tematu, dla każdego bohatera język. No właśnie, często wielości produkcji, które co roku oglądam, a myślę, że tych produkcji związanych z polską historią najnowszą, to jest powstaje około 120-130 filmów, były takie okresy. Często można mówić, że to jest właśnie... Ale mówisz o dokumencie. O dokumencie, że to często są takie filmy, które właśnie przywołują różne sposób opowiadania, jakby realizacja filmów, no, ten przemysł filmowy tak się rozwinął, technologię, że można tak naprawdę telefonem komórkowym realizować film, do czego też jakby jeden z programów tam na festiwalu próbowałem nagrać Dziadka Komórko. A był taki film na przykład 2 lata temu w Stanach, oczywiście odbiegając od tematu, ale a propos komórki, który był nakręcony w całości iPhone'em i był nominowany do Oscara, to był Florida Project. Bardzo ciekawy film. No, tak, widziałem ten film. W całości nakręcony komórką. Ale mówię o tym z próbie zmierzenia się, tak? Żeby tak, wiemy, tak, że te polskie kino często jest niedofinansowane. Nie mamy archiwaliów, świadkowie nie żyją lub są bardzo schorowani. Nie mamy ikonografii, materiały strasznie drogie, jeśli są w ogóle i tak dalej. I... Wtedy trzeba iść na fabułę, niestety. Bo nie opowiesz, nie wiem, pisanki na ścianie o film, bo to wtedy jest traktat literacki, nie? Nie masz obrazu, nie ma filmu. Wiesz, o co chodzi. Nie ma obrazu, nie ma filmu. Bardzo mądre i bardzo fajne, nie? No, nie ma... Taka esencja. No i po prostu w tym momencie, jak w dokumentu nie masz archiwalia, nie masz zdjęcia, nie masz nagrania. Jest tutaj film Tomasz Wolski, 1970. To jest bardzo dobry dokument. Ja po prostu naprawdę... Ja po prostu, z jednej strony mam dosyć tematyka samojednego, ale jak widziałem ten film, mówiłem brawo. To znaczy, chapeau, monsieur. To jest 1970, stan wojenny to chyba projekt, który dopiero powstaje, tak? Było pierwszy... Nie, ale film jest dokumentalny. Film... To na podsłuchu, taki, na podsłuchu wcześniej zrobił film, a ten w tym roku w konkursie, który bierze udział, to 1970, tak? Czyli o wydarzeniach w 70 roku. Nie, ale mamy w konkursie w tej chwili u nas 1970 dokument tak. Polski. Jest to bardzo dobry film, polecam. Jest tak pomysłowo, zmontowane tylko z archiwaliów na archiwalnych materiałach, prawda? No nie, ale to on robił mig, bo on miał nagrania operacyjne. On miał nagrania operacyjne w Pamięci Narodowej tych wszystkich kapów, które rozkazali wstawić te protestujące. Zaczęło się od nie podwyżka ceny. Robotnicy protestują. I on po prostu ma te nagrania, które są bardzo dobre. Człowiek czuje się w tym filmie jak Situation Room. Jak to się nazywa Situation Room, Bożena, po polsku? Situation Room. Halo? Bożena, do ciebie pytanie, tak? Situation Room. How do you say Situation Room po polsku? Nie wiem. Anyway, to jest tak, pokój, gdzie jest dowódców. Tak nagle się czuje w tym filmie, gdzie ty jesteś świadkiem. To jest po prostu centrum dowodzenia. Ty czujesz się centrum dowodzenia po prostu zniszczenia tych robotników. Ci ludzie są tak bezduchne, to tak po prostu... nieludzki. I z tej nieludzkości wychodzi jakieś okrucieństwo. I z tej okrucieństwa wychodzi, jak ludzie z tamtej epoki walczyli o proste sprawy. Chcemy nie tylko wolność, ale też chleb, masło i mięso. I z tego się robi bijatyka i zabijania parę tysięcy ludzi. Znaczy, aresztowane ponad 2000 i zabijane 46. Tak? Bardzo ciekawy był ten film. Nie chcę opowiadać, jak on był zrobiony i jaki miał pomysł na to, bo to jest oglądane jak w kinie. Mówię się, dokumentu, jak nie ma obrazu, nie ma filmu, to jest masz bohaterów, masz miejsce, masz jeszcze istniejące miejsce, masz archiwa, masz radio, masz papiery pisane, masz czego, co można opowiadać, to masz dokument. Fabuła niestety... jakby oprócz tego, że potrzebujesz obrazu, potrzebujesz sceny, narracja fabuły jest bardziej uparta na narracja aristotelowska, to znaczy trzeba coś zaczynać, rozbijać, pierwszy punkt zwrotny, drugi punkt zwrotny i tak dalej, idzie za bohaterem. Ale to jest tylko taka podstawa, bo jest jednak, powstaje bardzo wiele filmów na bardzo różne sposoby. Ale sam się bohater jest najważniejszy, to tutaj nie będziemy dyskutować. Jak nie ma bohatera, nie ma filmu. Oczywiście. I musi być historia. Ja bym polemizował i myślę, że to na tym festiwalu też będzie, bo sam jestem autorem filmu, który zmierzyłem się z historiami Polaków, którzy ginęli za ratowanie Żydów i właśnie stanęliśmy z Maciejem Pawlickim przed takim wyborem, co robić. Czy robić tylko 100% fabułę, czy jednak to spozycjonować i zrobić film, dokument fabularyzowany. I myślę, że to był trafny wybór, ponieważ 90% jest filmu fabularnego, rekonstrukcja. Myślę, że dobra, udana, bo do tej pory lepszego takiego chyba nie powstało. Mimo to, że obraz ma 11-12 lat, ale jednak nie zrezygnowaliśmy z tych bohaterów. W 100% oni dzisiaj już nie żyją, ale to, że dają te świadectwo, opowiadają tym swoimi emocjami, nawet spojrzeniami, no to jest 10 razy mocniejsze przy opowiadaniu tak trudnych historii, niż historia jednak już przetworzona tylko przez wrażliwość twórcy. Więc myślę, myślę, że jak nie ma tego obrazu, ale jest szansa na rekonstrukcję tego obrazu, to nawet tacy oszczędni, chorzy, skorowani świadkowie historii, no są tym walorem, który żadna fabuła jednak tego nie opowie i takim źródłem. A nie zgadzam się z tobą, Arku, bo fabuła, właśnie dobra fabuła może właśnie zrekonstruować coś, czego niekoniecznie... To niekoniecznie musi być w dokumencie. No, tak, ale, w dokumencie nie oddasz. Właśnie... Ale budowa psychologiczna postaci, bo to fabuła ma więcej czasu wchodzi na psychologię postaci, na jego wnętrze, na jego co lubi, co nie lubi, co chciało, co nie chciało. Są różne elementy w fabuły, które... To są tak różne fabuły. Wiesz, to był cudowny film o Grotowskim, który My Dinner with Andre, tam jest tylko dwóch bohaterów, przez półtorej godziny siedzą w kawiarni i rozmawiają o swoich warsztatach, które się odbywały w Polsce. Oni przylecieli do Polski, żeby wziąć udział w warsztatach z Grotowskim i ten film się trzyma kupy i jest wspaniały i na szkołach filmowych był pokazywany w Stanach Zjednoczonych studentom jako, wiesz, film wyjątkowy. A jest to zupełnie nieoparte ani na Arystotelesie, ani na mocnym bohaterze. Nie, to bohatery są, przepraszam. To jak patrzysz na Jarmusz. Jarmusz ma Kawę i Papierosy, ma Strangers in the Paradise, ma Down by Law. To są, nie ma fabuły, ale są bohatery, są ciekawe. No i to są już mieszne, są jakieś, mają jakiś sens. No wiesz, ale to jest bardzo wyjątkowy reżyser. Jim Jarmusch, wiesz, ten Stranger Than Paradise, to był tak wyjątkowy film. Ja pamiętam, on wyszedł, jak ja mieszkałam w Austrii, ludzie stali w kolejkach, to był przecież kultowy film. No tak, tak, dlatego mówię, ale nie, bo wracając do co mówi Arek, jest Lili i Ingmar na przykład. To jest pani Żydówka Lili, która jest ratowana przez Niemka Ingmar. To po prostu jest dokument, znowu. Ja nie lubię gadające głowa. A ta pani tak mówi, że to mi przypomina Marek Edelman, film Jola Dileska, po prostu. Tak niesamowite mówi, my, o Boże. I, tak, i to jest bardzo proste. Bohaterka mówi i pokazujemy obraz z epoki. Ale jej opowieść tak niesamowita i tak prosta i mówisz, Boże. Wiesz co, ja jestem jurorką od wielu lat w takim małym festiwalu filmowym Emigra. To jest festiwal filmów też między innymi dokumentalnych, reportaży, robionych przez Polaków na świecie, w różnych częściach świata. I tam się spotykam z bardzo różnymi też dokumentami, sposobami opowiadania. I ważny jest pomysł. Na przykład, to chyba było dwa lata temu, czy rok temu, powstał taki film o Polakach w Kanadzie. I tam oni mieli czerwoną kanapę, którą wozili w różne miejsca Kanady, siadali na tej kanapie i zapraszali tam różnych ludzi i opowiadali historie Polaków w tych różnych częściach Kanady, ale one były tak barwne, ale ten sam pomysł, wiesz, że wyjść na tej kanapie nad morzem, jechali i siedzieli na tej kanapie na śniegu w środku. Ten pomysł się liczy, taka wyjątkowość, prawda? Żaden inny film w życiu, nie widziałem takiego filmu, który by w taki sposób opowiedział historię. I to było ciekawe. Czyli historia, doskonały pomysł, to jest ta sztuka dobrego filmu. Ja powiem, bo Franco też jest zaangażowany w to, myślę, że Bożena, dla ciebie również zaproszenie ciągle jest otwarte, żeby zaangażować się w przedsięwzięcie, które powstało przy festiwalu NNW, czyli Akademia Filmowa Festiwalu NNW, gdzie od 6 lat rozwijane są projekty filmów dokumentalnych, a takim owocem tych filmów, powiedzmy, jest film Po Złoto, o Władysławie Kozakiewiczu, ale też inne dwa filmy będziemy w tym roku na konkursie pokazywać. I rzeczywiście od pomysłu na jednej kartce często powstają dobre scenariusze. Franco, te uczestniczysz, rozwijasz te projekty. No i finałem tego wszystkiego będzie 30... Nie, przepraszam, w piątek, to jest piątek 1 października będzie sesja pitchingowa festiwalu NNW, gdzie będą prezentowane właśnie projekty tegoroczne, 12 projektów prezentowane. I to jest ciekawe. A druga rzecz jest, że co zaczęliśmy, do tych filmów fabularnych, tak? Że zaczęliśmy pracować nad scenariuszami twórców, autorów scenariuszy, rozwijamy czy scenariusze, czy treatmenty, właśnie to, żeby te projekty z fazy pomysłów nabrały na pełnych wartościowych i fabu, i dokumentów, które potem będzie. I to jest wspaniała inicjatywa, bo już ta praca nad treatmentem jest tak ważna. W Polsce no właśnie, to jest ważne, Boże, no powiedz. Treatmenty się, prawda, lekceważyło, a ten treatment jest podstawą, mocną podstawą, na której budujesz scenariusz, prawda? Bez treatmentu, bez mocnego treatmentu, a w sumie praca nad treatmentem zajmuje więcej czasu, jest dużo bardziej żmudna niż praca nad scenariuszem, bo jak masz już ten treatment, jak masz tą podstawę zbudowaną, fundamenty mocne, to już ten, ten scenariusz sam prawie się rozwinie. No, ja opowiem anegdotę. Zawsze w filmach, ja współpracuję zawsze z kimś, pisarzem zawsze, a ja zawsze mi się staje tak, że moje pisarze, po dwóch wersjach scenariuszy są już załamane, bo mamy jeszcze 8 wersji do pisania. To taka jest rzeczywistość filmu. To jest taka materia jak zeźwienia. Masz wielki kamień i ten wielki kamień tu zeszły, tu zeszły, tu zeszły, tu zeszły i nadaje forma, nadaje styl ten kamień. To jest scenariusz. Niestety to nie jest takie. A pamiętam profesor jeden, który mam, mówił, ja to wrócę rano i mam inspirację, piszę, tak tydzień i już mamy scenariusz, tak mówię. No tak, a inny twórca, taki jak na przykład Francis Coppola, pracował nad czasem apokalipsy przez 7 lat, tak? No i nawet na plany spojrzył dalej. Tak, oczywiście. No tak samo, wiesz, jak Fellini pracował i na planie, i później jeszcze podczas montażu zmieniał jak gdyby swój zamysły scenariuszowe. Tak, trzeba absolutnie, bo doruszacie to ważną rzecz, ponieważ często spotykam się z krytyką różnych osób, którzy łatwo krytykują, że dlaczego film taki jest, dlaczego ktoś nie potrafi zrobić takiego filmu, tematu, o dokumentu, to już nie mówię, bo to jest jakby różne oczekiwania, ale przy filmach fabularnych odnoszących się do tematyki, no właśnie tej, mówimy o tej historycznej. I często myślę, że zapomina się o tym, o co to znaczy development, co to znaczy właśnie ten rozwój, ile praca polega na temacie historycznym i że to musi, to kino, ten proces pisania scenariusza musi trwać i on musi kosztować. I mam wrażenie, że ciągle jesteśmy takim w Polsce na etapie, że to wszystko wystarczy chęć, no, i taka nasza polska fantazja. Tak, lekceważy się tą pierwszą fazę i nie płaci się za nią. Wielu twórców w Polsce nie otrzymuje wynagrodzenia za pisanie treatmentu, co jest absurdem. Ja jestem członkiem Związków Zawodowych Scenarzystów Amerykańskich i jest ta, prawda, stawka minimalna za treatment. Ona jest, stawka minimalna za treatment filmu fabularnego to jest $26,000. Bo to jest ta baza i podstawa, na której to się opiera. A wiesz, sam scenariusz, ta stawka minimalna to scenariusz, to jest około $90,000, trochę więcej w tej chwili. I zobacz, 26 tysięcy to jest 1/3 wynagrodzenia za scenariusz. Tak. Nie, ja wracając do tematu, to Arek, historia, jak masz film historyczny, fabularny, historia na tyle jest ważna, jest osadzony bohater, i to jest jak scenografia. Ta historia jest w pewnym sensie scenografia i wizualna, i literacka, bo ta historia musi być na ekranie, tak? Ale zawsze jest najważniejszy pomysł do postaci, mi się wydaje. Jak patrzysz na film historyczny pod tytułem List Schindlera, to jest o Holokaust. I to kolejny film o Holokaustu. Co robi kolega Spielberg? Odwraca kamerę na drugą stronę. Nie będziemy o Niemców i Żydów, tylko będziemy mówić o tym, co ratował Żydów. No tak, ale na przykład masz też inne filmy historyczne, które po prostu opowiadają znowu o miłości, o historii dwojga ludzi, czy trójki ludzi, jak na przykład Unbearable Lightness of Being, prawda? To też jest film historyczny, też pokazujący ważne wydarzenia historyczne w Czechach i w Europie. No i jednak cała historia oparta jest na trójce ludzi, na ich związkach, prawda? Tak, ale zawsze, to znaczy, to jest tu, we Francji jest, i w Anglii jest to bardzo często używane forma taki, jako film historyczny, wielkich postaci, taki biopic faworyzowany. To wtedy są taki o Victor Hugo, o różnych wielkich postaci, z tego, no Moulin Rouge, no niby jest film historyczny, to jest zabawa formą i tak dalej. On tam sadzi, robi fabułę z pewnej epoki, tak? I to w ten sposób opowiada o epoce. Nie każdy film historyczny musi być historia tylko o wolności, tak jak Arek. Wcale nie gdzie jest. Znaczy wiesz, większość filmów jest filmami o wolności, bo my musimy, nie możemy zapominać o wolności wewnętrznej. Ludzie przecież. Ale, tak, ale no. Mówię o systemie, bo to jedna rzecz, co dyskutowałem dzisiaj z kolegą Paskiem. Grzegorzem, reżyser, gdzie to, co rozumiałem, będąc jurorem w festiwalu, gdzie w tym roku w dokumentach, gdzie ten fakt, że przez 50 lat nie było wolno mówić o tym, co się stało, tylko była jedna narracja, spowodowało, że jest taki gniew wewnętrzny, który trzeba wyrzucić od siebie. Gniew społeczeństwo, historię pewnych ludzi, które mają potrzebę, to jest ludzi, wrzucę do siebie to wszystko, co zostało nadeptane narracją, bo to, co robił Rosja, to była narracja, to jest Związku Radzieckim, to dawali jedna ciężka narracja na te wszystkie kraje, które były po ich buto. I to tu nie było komisja pojednania, jak południowa Fritze, albo nie wiem, nie było takich elementów, które pozwoliłyby robić ta katarsis, tak? I to ta potrzeba jest wielka potrzeba robienia katarsis pewnych ciemnych stron historii Europy Środkowej. W tym roku akurat jest ten sri lanki film. Jest bardzo ciekawy robiony film norweski. Litwan kontra niemiecka z Norwegii o historii Litwy. Taką animacją i dokumentem. Bardzo ciężko. Ciekawo. Franco, cieszę się, że jakby wróciliśmy do naszego repertuaru, bo zostały nam już 2 minuty do końca tego filmu. Jeszcze chciałem, żeby Bożena tutaj powiedziała o swoim filmie Miłość po spektaklu teatralnym, Miłość po dwóch stronach Atlantyku. Ale ja powiedzmy stawiając kropkę na naszym repertuarze, to powiem, że wyjątkowością tego festiwalu to jest te filmy, które w tym roku możemy zobaczyć, między innymi o pani Mireckiej Loryś, Boża Przemytniczka, kobieta 107 lat niemal będzie miała i przyjeżdża na festiwal, że na jednym, tak, czy Zofia Pilecka, że na jednym dywanie czerwonym może stać obok twórcy głównego roli filmu gruzińskiego Mandarynki, nominowanego do Oscara, czy David Wurawa, członek jury, który przyjeżdża do nas do Polski, a pamiętamy go z roli w filmie Jack Strong, który też przywołamy na naszym festiwalu. To jest festiwal wyjątkowy, ponieważ oprócz wspaniałych obrazów, tych dyskusji, których mamy w tej chwili na miastkę, okazuje się, że możemy też poznać tych bohaterów, o którzy są naszym tym źródłem pracy nad tymi scenariuszami powstają filmy, więc wszystkich zapraszam bardzo do Gdyni na ten wyjątkowy festiwal za tydzień. Wstęp jest wolny, jak zwykle. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo jest równocześnie, odbywają się symultanicznie 6-7 wydarzeń, ale warto i zapraszam. Bożeno, powiedz Miłość, twój film Znajdę Cię, który otwierał w ubiegłym roku festiwal NNW, teraz przygotowujesz spektakl. Co takiego jest po tych dwóch stronach Atlantyku, że cię skłoniło do powieści? Proszę. Mój spektakl Miłość po dwóch stronach Atlantyku jest to historia, która wiąże się z ważnymi tematami. Po pierwsze, starzenia się rodziców, który dotyka każdego z nas wcześniej czy później. I mamy wielkie szczęście, jeżeli rodzice na starość nie chorują, ale często się zdarza, że jednak dotykają ich różne choroby. I to jest jeden z tematów w moim spektaklu. A drugim tematem jest rozrzucenie rodzin po świecie, prawda, w naszym współczesnym i postawmy świecie. Tutaj, Bożeno, kropkę, już musimy kończyć, czyli czekamy na to premierę tego sztuki. Premiera jest 30 września. Na scenie Mała Warszawa, spektakl Krowę. Wspaniale. Zapraszam na premierę tego filmu, na spektakl, ale w szczególności mamy teraz festiwal NNW, który jest 29 września, 2 października, a gośćmi programu Klubu Strójki dzisiejszego była Bożena Intrator, scenarzystka, producentka, juror tegorocznego festiwalu, i Franco De Peña, autor filmów, między innymi nominowanych do Oscara, ale to już o innym czasie będziemy o tym rozmawiać. Dobrej nocy, dziękuję wszystkim za tę audycję. Zdrawiam. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you, Media Expert to you. Niskie ceny świętujemy, Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna zmywarka Bosch teraz taniej o 400 zł. Suszarka do ubrań Samsung teraz za jedyne 1999, taniej o 700 zł.